Egunan deneri, duela urte bat baino gehiago, uarte bati buruz hitz egin nuen iritzi batean. Bekaturas antolatzaileek, uarte horren bidearen karta marrazketa hasi zuten, Bekaturas gaualdia antolatuz, ataratzeko prefostan. Gaur egun urte bat eta gero, ez nintzela trompatu segur naiz. Gaualdi horrek ezin besteko arrakasta ukan zuelako. Besta oso edera izan zen eta denok hortzik begiak paietez beterik atera ginelako. Alegoriki eta fisikoki. Bekaturas Ipar Euskal Herriko lehen LGBTQ gehi euskaldun gaualdia izan zen. Egun eta gau koloratu bat ametsez eta borondatez betea. Gaualdi hori bukatuta denok olako beste ageraldiz goxe gelitu ginen. Zenta azkenean, Bekaturosen egun horrek, queer itxasoa mugimenduan eman zuen, lehen uain bat sortuz. Eta horren ondoren, deia beste uain batzu agertu dira. Gaualdi horrendako altxalirik kabareta sortu zen eta geroztik Euskal Herriko lurralde guzietan edo kasik, gonbidatuak izan ziren. Ikuskizun horrek aldi oro publikoa amodioz eta indarrez betetzen duelako. Bestalde, Baionako 21 lagunekin elkartu gira bitxi-bitxi kolektiboa sortzeko. Berriz olako gaualdi kulturala eta militantea zabaltzeko, giro seguru eta borondatean. Martxoan izan zen bitxi-bitxiren lehen gaualdia eta jakasta handia ukan zuen ere bai. Horrek, konfirmatzen digu, egiazko nahia eta beharra badela, Ipar Euskal Herrian horrelako giroak falta direlako. Apirila 20an, prefostan Bekaturosen bigarren edizioa izanen da. Seguraski publizitaterik ez du gehiago behar, baina kuriositate eta bihotz idekiarekin prefostara hurbildu zaite. Olako uarteak oraindik gutxi egidira, orduan zato eta maparen margolari pilaka zaite. Pasa egunon!